سوره آل عمران یو سل دیر شمایت دی د سوره آل عمران سلورمه پاره ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين. سورة آل عمران کې بیان د سلور و مزامینو او سورت په سلور حصو تقسیمو. اوله حصہ کې درش په آیاتونو اثبات توحید او دویمه حصہ کې اثبات د رسالت او نه پلیدای او دریمه حصہ کې مضمون د جهاد او د انفاق د جماعت د جوړولو د پاره پنځه اصول پنځه قواعد په دې حصہ کې بیان شو. پاره دوه واقع تفریق لري مختصر یو د احد او بل د بدر ورسته تفصیل لازم د دې زینا ترغیب ورکه انفاق تا ولیک د دین کار کې جهاد کې نو دغه د مالم ضرورت راځي کرایان بکه خرج بکه بیماری کې با په ملګرو نو الله وی چې صورت خرج کې نو داغه یو پر ډبل بلکې په دوچن اجر تعالی ملاويږي. یو سل درشم آیات ګوره ترغیب انفاق تا. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تاکلوا الربا مخری سود اضعافا مضاعفة دچن په دچن دی سره. نو که یو چندی نو خیر دی اکو په دچن دی نو می خوری. لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفة دچن په دچن دی سره. او رسو براشی لا تاکلوا اموال الیتاما مخری مان لد یتیمانانو لگیو کڑی عدلتا ہوئی پدو چندے سرے مخوری او کئیو چندینو بیا خیر دے خوری نا دے تقید اتفاقی ہوئی. قرآن کے تقریبا او زی نداسی دی چالتا اتفاقی قید راغلے دے یو پائی کدا دے زرکشی برحان کے ذکر کئی مانک کئیو وی یو کڑیر وی کلگیو کڑیر وی نو سود با نخوری نبا اخلی نبا اورکے مانا دا اے مومنانو مخری سود اضعافا مضاعفة خصوصا کدو چن پو دو چندے سروی سود مخری خصوصا کدو چن پو دو چندے سروی کتاسو خاص کلے می پو دو چندے چو لاک راکا زبا لاک در قوم کال دو کال پس نو ام مخری اسی مخری او کپردے دو چندے سر ملاوی گو نو ام مخری. لا تاکلوا الربا مخری سود مخری سود دو چند پو دو چند سرا. او مخی بقره که تیرشیو الَّذِينَ يَاكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتُهُ شَيْطَانُ مِنَ الْمَسَّ. سودی با پشان دلی ونی پاسیگی د قبرنا خلی که بے کیازی زگونه با تی غرزیگی گیره بے غٹشیوی چینجی با پکی بارات غٹ غٹ ابا او دره دینی شی در دیر دکوالی در گیر در مارانو دو وجینا ابا پریوزیم. او چه سوک سود کئی حدیث کے رازی دا آغا لکا چه د خپل مور سراش پک دیر زلا زنا کئی سودی داننگی نون نقصان ام رازی مخی بقرکی دو سودی نقصان بیان شویو چه سوک سود کئی نو آغا اعلان د جنگ کئی اللہ و پیغمبر سرا گناہگار دے عذاب و مضافتن تو چند پو دو چند دے سرا ویرے گئی دا اللہ نا اللہ دمونگ دو سدن نو بچ کی واتقو اللہ ویرے گئی دا اللہ نا لعلکم تفلحون خامخا شیبات آسو کامیاب. دا اللہ نا ویرے گئی سود مکوی نو کامیاب بشئی او چې چا سود کړي نو هغه ناکامه شوی دی. اگر کدا هغه ډېر مال او دولت وي ويریږي ځان بچی دی ورایو نه او عدت للکافرین چې تیار شوی دا ور د پاره د کافرانو واتی الله تابعدارو کې دا الله ور رسول او پیغمبر لعلکم ترحمون خامخا په تاسو بر رحم وکړي شي وساریو الی مغفرت من ربکم او جلتی و کئی الى مغفرتن بخنتا من ربکم دا طرف درف ساسونا و جنتین او جنتونو تا چپلن والد آغی پشان دا پلن والد آسماؤ نو دو زمکو بئی عرضوها جلتی و کئی آغانے کو آمالو تا نو بخنتا جلتی سنگا دا جلتی نیکو آمالو تا دا دا نیک عمل پوجا الله د انسان معافی کوي نیک عملو کا ان الحسنات یذهبن السيئات بشک نه کوي ختمي بدولرا آچاتني کی آچات بخشش کیږي چاغا د بخنه سوال کوي او د بخنه سوال کول دم یو نه کیدا سارو الى معفرت من ربكم جلتیو کوي معافی تا د طرف طرف سا سنا او معافی پسرا دي په توحید باندې معافی پسرا جی په اتباع پیغمبر باندې لکه مخک آل عمران کی تیرشیو قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم معافی بو کی تاسو استاد ګناہوں استادو دارنګ سورته صف لسم آیات کی برداشت یا ایها الذین آمنوا علی هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله من اموالهم وانفسهم ذلکم خیر لکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون ابیا سے ویلو حیا فلکم ذنوبکم په اتباع سنتو په توحید منلو او په جهاد کولو معافی کیږي تاسو ته نو جهاد تراشا چالا ته معافی وکي توحید اومنا چالا ته معافی وکي اتباع پیغمبر خپل کا چالا ته معافی وکي او معافرت د توحید په وجا صاحب یاسین چې والي وي او چې کله خپل کو وخت کې هغه د توحید مسلو منلا د زړنا صدقا من قلبه زلنه چه خبرو منلا قوم تا راغلی و قوم تا تقریر گئی قوم راغون شوه ره و ختم دادی پا لار روانی نو آغا چگکلا او آغا شهید که قیل دخول الجنه و ویلیشو زجنت تا چاگا جنت دا توحید پا وجتره نو آغا یوانمان کری آغا وی قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی او با خماتا زمارب طول گناہونا نو دو توحید پو وجه گناہونا ماف کئی نو توحید تا جلتی ہو کئی چالا دل گناہونا ماف کئی سنو تو پیغمبر تا جلتی ہو کئی چالا تا گناہونا ماف کئی جہاد تلار شئی چالا تا گناہونا ماف کئی پوشی کنا نو تیس جنون تا تلوار پکار نو ساریعو الى توحید ساریعو الى سنت رسولی سارعو علاج جہاد فی سبیل اللہ تلوارو کئی جہاد تا نو دا جہاد سنت اتباع او توحید مغفرت من ربکوم دا سبب دا بخن دے دا طرف دا رفستا سنا تا تو چھ دا اللہ توحیدو مانا دا اللہ کتاب مزدکا اتباع دا پیغمبر مزدکا نو دا سبب دا سکر دی اما اوس پوجا غن ساریو الى معفرت د توحید او سنت د من نو خلی دی او موسکا و موسکا لکا وساریو الى معفرت مر شاقیده خراب ده نو استاد موسکلا قبلیږي ساریو کاقیده غلط ده نو استاد اعمال مثال قران خود لری کنه فجع الله حبا منصورا کما ها سورته ابراهیم کې وقدمنا الى ما عملوا من عمل سوره فرقان 23 وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا سوره نور کی مثال ہے مثل الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء الكافروا ذا اعمال مثال داسدے لکه پشان د پیانو د تنورو د شګو گل د پیانو تنو آ پته ګمان کیا خلک وبویږي خالته چلار شي نو هغه او بنی سپینه شګی د خوې مار خیراتونه کړی دي اعمال میکړي چې د الله دربار ته لا شي سم نشتا ابراهیم کوي اعمالهم کرماد نشت تد بهری او فی یوم عاصف 14 نمبر آیات دی غالبا 13-14 مثال پشان دی رو دی دا سرنگنا کرماد نشت بهری او فی یوم عاصف او سورت بقره کی مثال خی فمسلو کمسل صفان علی تراب فاسوابه وابل فترکه سواللہ مثال پشاند مہین کرتے وکافر مشرکا مبتدے سادہ مالو مثال پشاند مہین کرتے سادہ مالو او دو آقیدی مثال پشاند دو ایرو دے سادہ مالو مثال او دا آقیدی مثال پشاند پیانو دو تنور دے دشکو گل لے او سادہ مالو مثال دن قبل دو پشان د گرد و غبار خورشوی دی و ما تا قرآن ویلی دی او زمنگ توحید سنت جہاد نالا در ازاد پارا الہ مافرت ما پاگی مثال نم پیش کرے گا نا و جنتین او رامنڈا کی جنتونو تا اگر صاحبی یاسین جنت نترے نترے قیل ادخل الجنہ دنش جنت تا او بخر سوالیم کریں عرض و سماوات والارض چپلن والداغی پشاند اپلن والد آسمان نو دزمو کو بئی راشد اللہ دا توحید پیغامو منئی چالام جنت تبوزی اللہ تا طول گناہو نماف کی او چه توحید نئی کنو طول مر دغر وحنو پلن والداغی اتوحید دا چه دا یو سلی دا که دا جولشی چه زما دا فیده زما دا ضرر زما دا خو دا بد دا هر یو چی زموار صرف و صرف یو اللہ لے مخلوق نرے دا کله یو کنجک واچه کله یو تار واچه دیکی فیده دا دیکی نقصان دے کله یو زیارت تاو کله بلتا روان دی داستا عقیده دا کدا عقیده ای چه دا زموار دے یا ساتا کتر طول و مرش پاورد پا عبادتونو لگیا این نقبلیگی قرآن اٹلا فیصله کرده دا عاملتن ناسبتن تسلا نارن حامیا دا سی عملی اوکا چزان استرے کا پاغ عمل او سغز آغینا دنکی گی با جنت سکم خوا تسلا نارن حامیا ورط بزی گرم پیری ابیل زین ورط بزی عرض و از سماوات والارض و عدت تیار شویده ورط پرد متقیانو متقی چاته وي چې ځان بچکی د شرک نه الزینا یتقون شرکا و یعملون بطاعتی چې ځان بچکی د شرک نه عمل کوي په اتباع پیغمبر دلته صفاتونه بیان کړي الزینا متقینا کسان دي چې خرج کوي مالونه په خوشاله غمونو کې خوشالي د باندې رااله نو دز نو بس دا اوس خو هغه د ډدو په ځای یو بل شی راغلی ایجاد شوی څه پوکانې څه شی غونډه کړي و باندې یو چې باندې شنو په ټول ملکم پرانا کې او ټول یو کو بل جوړیا ته سوې پټاخې نه څه بل شی ورته وي په خوشاله ها څه شی دې نو موږ ګران دي فز سرای په خوشاله کې وزر راي په غمونو کې دا لومبه جمعه ده دا دیمه جمعه ده دا دریمه ده دا پنځمه ده دا جمعه ده او دا سلویختی ده دا سه مال خرج کا نه غمونو خوشاله کې دا الله درزا چې څنګه ویلی یا چې به خرج کې ول کاذنن بر دي بیا دې جمعه خلق کړي جمعه شپه کنه ول کاذمین الغیظ اخذ مد الله خلاص کړي ول کاذمین الغیظ او سکون کیږي حصول را وی غصه را غلی غصه برداشت کا ولا فینان الناس او مافی کونگی دا خلقونا انتقام ناید اصلا ویزا کتر مسلمانیم زجنتی ما جمیش پی دیک پوخ کا بیا خلق خان دی والا کتا چه دا لوی لوی دعوی کولی پتا بیا غم کی لگی خوا پتا بیا خادو کی لگی والله ویزم بیجی مجبوره منو خادی و ادا کرس کلوسو بابا منده والا می بابا سکے وې دې کسانو مې دا به تا مخکې نه پوې کړیو نو دا دې به نه کولې ها زه هو دې داسې کارو شو دې بیا ها زه به ارزه کې چې مې ان شاء الله دا به باندې بیا وې دې سوق ولا کان دې مې له کان دا هوتا هو ویلو چې له کان دې کنه له کان به کیدا کارو سوال به یو غلط کارو کړه له کان دې نو سوق کونو والله الکان کنټرول کې والا والله يحب المسنين کمانډا سرکا لکه چې یو چیف ادمی سٹاف کمانډا سرکړې سو غوته غوړه پي یو فوجي اگر ک لولو یو افسرانی او چې هغه په پویګ مخه سره بیا له سر تاو کړي بیا نه کور کې غلط څوک دغه سکار کوي کمانډا سرکا مخه سره واوزه کور نه بچ زدت بس نه کې بیچاره دی کې والله او چې کمانډي یره مجبورې مانو ای بی خواندا والله يحب المحسنين الله مینا کې دیني کو کارو سلام والذین متقین کسان اذا فعلوا فاحشه کلجوګری کاد بهای او ظلموا انفسهم یا جاتیږي په خپل ځانونو باندې ذکر الله یادې دی الله لرا الله په یاد کې فاستغفروا لذنوبهم لو بخنا غوالي ځان لا ذخلو گناهونو چا لا بس پونش مغلط کار دانا ہو شو ومن یغفر الزنوبا او بخنا لکی دو گناهونو اسو بیدا لانا مافی والا یو اللہ دے ولم یسر رو امیشو علی نکی پاک آچ دیو کو ہمیشہ غلط کار بیا نکی کلا درسی غلط کارو شو بس پونشو میرا دے امیشہ بیا املا تر لی دا امیشہ بوی دا غسی کوم وهم یعلمون او دی خفویی اولائک نو دا کسان بدل دی دادا بدل دی دا بخنا دا طرف دا رب دا دینا و جنتونا چه بیگ بلان دی دونو دا غین اولی همیشه بی فیا پائی گی او چه منگ چر تخو منگا سم پا نکا پیسی نالو آو سوک سر کتا کئی چه پیسی دی بایی ز نکا ترم خو پا دی شک چه پیتبا دا پیغمبر بکاری پا دی شک چالک پا دز نکی پا تاخی با نپا کزا آوکی ہو نکی په تیر یو په سبا بیا خپل ټول سننا مناوي بیا هوزا بیا مخې دوله چې لګ لګ دی مولایانو تا اټونو جاري کولې کنه خو هغه چې ته غریبانو نو سماله کې دي خوشالي ده زماره 3000 روپۍ نکارا کینو ځکه چې منګای ده ولم یسرو په موه په لټ کې مچایم دلنو پر بیکارا ولم یسرو علا ما فعلوا یو ساج وي چې نشتا منګو نشتا بیکارا ولم الکر طالبان خوخری کنه مخ مرچاینو خوخری ولم یسروا علی ما فعلوا وی غریب خدای کړي نو دا به خواند او چا کړي زه دغه پیدا کې خادوړه او د حنکان پس بیا دا شې نه چې ته پینځه پلی وروړه او پاره تقسیمو په خلکو باندې ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون دا اوسم د پتا سو دا کوي دور خلقم نه ته پتا سو کله اوسم کړی ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون یو زه درانو دوه میټه یا نه راوړ یو سپینوا یو هغه سره غوندې و مې زاد اوسه وې دې نکاح خوله خواګه کال ته مله گزار کړم مې دا په ځان کې واچو ولم یسروا خله په ځان خوک کا ولم یسروا علی ما زمټه یی خورم ته پتا کړم زمټه یی نه خورم ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون او همیشواله نه کوي پاکه چې کوي دی وهم چې کوم شی جایز دی اب جایز غنه پیغمبر پاک نکاح وتړله وی رول یو خوک شی ته وخرو او دا غره چې ته یو مرچای یو کزا ورکا نور دی ته ګوري یو دو مرچای ورکا سره سپینا ما یو ځن ته نکاح وتړله یو کس وی ما هر به سوړی وی دی یو کم 50 روپۍ دا چې مو ته کتل ویولې مې اوس ډېر بده خبره مشه سړی کیندې کوم باندې را باندې کول دا وخت به یو کم 50 روپۍ چاته به کم 50 روپۍ ساتو کې د یوې شپې د یوې ګڼې د پاجل لګه غف شپ لګو راځه بیکار مې او بیا چې نکا نو درې مټیاي په شاپړ کې تړلې یاره هټه ما وې زسره هر کس مخالف دنیا کې شته نو ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون طالبان ته وی وې طالبان خو واکه طالبان وی ویږي ګورې کته ارسه کې مونږ له پټه وې کېدا نو جو څو څو غوځو يم بای دا طالبان تو ګوره کو دوډه بي لګي کترې لګي کار سولې کې دینه اول دا راول به به نکاح تړو وینه دا مینه رو سبیا ته نه راوړې اول دې له ډبي راوړا خو مزیدار خې تاوانی کوم ولم یسرو دا چې دې نه تاوانی کړې دې بیا نه کېدا دې په غلطو لګي په رسمونو رواجونو لګي او چې پسې دې په طالب او پالم لګي نو دا به ټکلو چې زالم ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اولائک جزاهم آسان کار دی استاد نالیزا د چیشته نو میټیایشته اولائک زنالم دا زمو بچی دا خورسکینه چې ول راول دی لا همه چای له باندې خو خره کنه ظالم ده خو اولایک نو دا کسان بدل دای بخنه دا د طرف د رب د دینه او جنته نا چ به یک بلاندې دونه دا غین اول یمی شوی پای کی ونیم اجر العاملین اخدو که بس خیر راشی بیا چاغه دغی او سخره اجر عمل کوونکو قد خلت من قبلکم سنن تسلی تاکي ترشوی دی مکه ستا سنات طریقې د عذابونو سنن جمع دو سنت تا طریقی اگردائی پز مککی فانزورو سوچو کئی سرنگشان جام دا تقزیب کونکو چا چطرق جنوارے کرے دا غی انجامو گرن لال تباشی اسم چا چطرق قرآن دا حق پروس مقابلی کری دی پدے وقت دا غی حالتو گورا دا تباہ سر شوی دی چا چطرق تایید کرے نا خلیم پا مزوری حازا بیان للناس مګنه چې چا لاس راکړې په مسلې د توحید او په دین باندې موږ دغه حالت ګورو اره خسته حالت کې ژوندۍ تیرې او اولاد بچی راي او چې چا زموږ سره مقابله او مخالفت کړي نو دغه ذلت سره مخې اولاد نور مسلمان مخې هاذا بیان للناس دا بیان دی د پاره د خلکو وهود او موعظه للمتقین هدایت او وعظ دی د پاره د متقینو قران خو بیان دی نه بیانو کا د قران بریری هویره نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کټوی کې بول کړو دا بېمانه بیان کړي پاسې ده بنو آی کې به ها بول کول نو غلام راغې یو کس یا غلام یا یو کس نو خیال یې نو هغه د نبی علیہ السلام د کټوی هغه متیازی اوس کړي دا دې بېمانه په غمونو کې او په تقرونو کې دا خبره کړي او نبی علیہ السلام مرتویج اگر آگئی چه زمان خدا ویزا خیر تا چه زمان متیازی اوز کرن پتاوانی جہنم اور حرام شو دا بیان دے بیمان خلق گمرا کے بیا خوابا دا حق پرستو دے خلق متیازو پسی خلق گردی وی مالا جنت جہنم را بانی حرامی گی دا بیمان ندی اگر قرآن چرتا ورزی خو بیا ہم دا خلق آگئی پسی زی حازا بیان للناس ما تا یکسوی امنی سیب دا بیانو کدا سنگ دے مهتا مکه چې بیان کاوتا ته کلس نو وکړه چې دا کړه دې ته جواب کوی چې موږ ته ویلې چې موږ له خو ویلې شي او هغه چې شرک او بدعت د بیانې کې سي نخرین هغه بیا غلی هاذا او چې موږ جزا وسیله بیان خو خل تاسو وسیله نه منئ هاذا بیان للناس دا بیان دې ته پاره د خلکو او هدا او موعظه للموعظه للمتقین ولا تهنوا مسسته گئی ولا تحزنوا مغمجن کې گئی خو ماشاء الله چا پر سلمہ په مختزمه کوي کې خیری هدايو مانه خوب نه کې تار بنا شي ان شاء الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاولون او چې موږ ته خبره کله ملاو شي غلطه مونږه برسر عام وایو چې دا خبره اور شي کې خلکو ته چې دا خبره د کوشتي دي غلطي دي ولا تهنوا مسسته گئی ولا تحزنوا مغمجن کې گئی هو وانتم الیوراوی یلا قیامت به شپک شه د کاله پس راځي غم کې بیان کاو نو ماته یو کس وی فلانی بینه مې ماته نه دی هغه ته نه وی چې ثبوت خو یا کنه چې شپک شه د کاله پس راځي نو بیا موږ ځان سره کړو ودونه بیا سره کو شپک شه لو خامخه عمري کنه یره وی مولیانم پکې نه اوسو چا کو شنو کنو وانتم الاعلون ایت سوچت بلزل العالم اوسا سلام علی وی جی وی ها غم نه جنازه نه پس بیان کاو و چې د عمل اوس پوره پويږي د سر دا صدا کړه ټول حالات معلوم مې ماته سلام چا چې دا بیان کاو تانه شو ویلې غته ما چې مونږ سه خو دې ډېر رد کئم و چې مونږ شو ویلې نو مې ته دومره نه زکه تاسو وا چې دومره علم به زکه چې سرير شګنتي ژوند په تیرولې نو ته به ګنټم دا ژوند نه تیریږي دا خبره جایز و مله پویږي خارو ته خخه ما جنازه پکې او پیغمبر ژوندې دي او د خپل الخ د ملګري د حالت نه خبر نه لري چې منافقین اصل الزام لګول او کنه پدې کې دا حالت موجود دي اره وجمو پدې نه پویږو مې ځان پوي کوي کنه دا غویان مو جوړوي ها یو ته مې غویې ویل نو بیا اوس په اوره خبر نه ته استاد غویان ویلې مې دا غویان نم بدترې سپینم بدترې هذا بیان للناس دا خبره کوي هذا بیان للناس وهدى وموعظه للمتقين قران بیان دي آیات وایو دا غي مقصد وایا حدیث وایو دا غي مقصد وایا هذا بیان للناس وهدى وموعظه ان شاء الله په فضل د الله دا خلق په قران کلام درې ولا تهنوا ما ياتوا د قران کې نشتا اموات غیر واه مې د قران نلون دي ان شاء الله اولون به کې خیري ولا تهنوا مسسګ ولا تحزنوا مغمجن کېږي وان تم لا لون ايتا سوچت د الله په دربار کې پاجر او په ثواب کې ان کنتم مؤمنین کې تاسو یقین کوونکې ای یمسسکم قرهن کې چرته اورشي کې تاسو ته زخم نو اس باک نشتا فقط مسل قوم قرهن مسو تاخير سي د قوم د کافر او تزخمنا په شان د دې په بدر کې پروسه کار ایک د احد په میدان تاسو تکلیف ملاو شو نو خیر دې تاسو د حق پروسه کار د بدر په میدان ادا کړی الله وي خیر دې ها د دې جنگ مثال د بوکې دې کلب وکړه دکې او کلب وکا ته شي کړه د یو لاخې کړه د بل لاخې وتلکل ایام نتابلها بین الناس او دا تاریخ د زمانه دې چې آلو رالو موږ دې لرا نتابلها آلو رالو موږ دې لرا په مې د خلکو کې او دې لپاره چې کار کې الله کسان چې مانې وروړي او یتخذ منکم شهدا او نسی تاسونا مرتبه د شهادت والله لا يحب الظالمين الله من نکي د ظالمانو سره ظالم سره الله من نکي بې ایمان سره وليمحص الله الذين امنوا د لپاره چې خالص کړه الله کسان چې ایمان لرولې ويمحق الكافرين او ختم کی کافر